أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار. فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أجير من الشيطان حتى يمسي، صدق رسول الله فيما قال كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, ikramı, ihsanı cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri Ramazan'ın feyzinden faydalandırsın. Kadir gecesinin nimetlerinden faydalandırsın. Meyvelerini devşirmek nimetlerine nail olmak nasip eylesin. Geçmişlerinize rahmet eylesin. İşlerinizi iki cihanda hayır eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktar, Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabının 433. sayfasından okumaya devam edeceğiz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına başlamadan önce, her zaman yaptığımız gibi, evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının, bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Hakk ve Meşayih-i Turuk-u Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Murtaza'dan vesair sahabeden Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain müteselsilen hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan silsilemize mensup zevat-ı muhteremenin ve onların halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına hediye olsun diye. Sonra sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ve haseten İstanbul'umuzda medfun bulunan sahabenin, tabiinin, evliyaullahın, salihlerin ruhlarına hediye olsun diye. Bu beddeleri fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve sair askerlerin, muvahhid gazilerin, şehitlerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye, cümle hayır hasenat sahiplerinin ve bilhassa şu camimizi yapmış olan İskender Paşa'nın ve onun yaptırdığı ikinci Beyazıt zamanından bugüne kadar böyle temiz pak ayakta kalmasına koşuşturmuş olan, yardım etmiş olan kimselerin hepsinin kendilerinin ve geçmişlerinin ruhları için uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere muhabbetle şu mescide gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin, yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye. Biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun yaşayıp, sevdiği amelleri işleyip, rızasını kazanıp, huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olsun diye, hastalarımız şifa bulsun, dertlerimize çareler bulunsun, ümmeti Muhammed rahmete ersin diye, buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Sözümüzün başında Arapça metnini okumuş olduğumuz hadisi şerifte ve bundan sonraki hadisi şeriflerde bu haftada böyle devam edecek, Ramazan'ın bereketine öyle denk geldi. Faydalı, sevaplı dualar var bu hadisi şeriflerde. Önümüzdeki haftada devam eder de ondan sonra artık nereye varır söz bilmiyorum. Alfabetik sırayla dizilmiş hadisler biliyorsunuz. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "Men kâle hîne yusbih." Sabaha erdiği zaman her kim Euzü billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim derse, ücire mineşşeytani hatta yümsiye, akşama gelinceye kadar şeytanın şerrinden mahfuz kalır. Rivayet eden kim? İbn-i Sinni, Enes İbn-i Malik radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Bu manayı teyit eden başka hadis-i şerifler vardır diyor hocamız Gümüşhaneli Hazretleri. Diyor ki seyyeti menkala hine yusbihu selase merrat diye başka hadisler de var aynı manayı aynı kapıya çıkar diyor. Şimdi bunu şu bakımdan söylüyorum ki bu Ramuzül Ahadis kitabını Gümüşhaneli hocamız yazmış. Gümüşhaneli hoca kim? Son zamanın en büyük muhaddislerinden, asrının büyük alimlerinden tanınmış bir kimse. Şimdi bu şey Gümüşhaneli hocamız kendisi Arapça 40-50 eser yazmış. Arapça biliyor. 3 sene Mısır'da kalmış. Bu hadis kitabını Araplara da okutmuş. Oradaki alimlere de icazet vermiş. Siz de okuyun, okutun diye. Şimdi bazı gençler diyorlar ki bu hadislerin içinde mevzu hadis var. Veyahut zayıf hadisler var bunların arasında diyorlar. Şimdi tabii hadisin sıhhatlisini, sağlamını aramamız, hep onları konuşmamız lazım. Doğru. Çünkü söz Peygamber Efendimiz'in sözü nakledilecek. Sevap, hayır, bereket onda. Yalnız hocamız mevzu hadisi, zayıf hadisi, sakat hadisi iki bakımdan bilecek selahiyete sahip. Bir, ilmi seviyesi çok yüksek. Sıradan bir insan değil, kitaplara hayatı geçmiş, yüksek bir şahsiyet. Yani bayağı büyük bir alim. Hani böyle yeni başlamış bu işe de acemiliğinden niyeti iyi ama bilememiş, doğruyu eğriyi pek seçememiş de hatalı şeyler de şey yapmış. O tipte bir insan değil. Alim, derya, kavuklu, cübbeli, padişahların kendisine hürmet ettiği, emrine vapur tahsis ettiği, hocam buyur vapur emrinde istediğin kadar insanı doldur hacca gidin diye öyle padişahların hürmet ettiği bir büyük alim. Zamanında da hürmet görmüş hep. Bir ilmi var ki hadislerin doğrusunu eğrisini ayırt edebilecek kuvveti var ki oradan itimat ediyoruz. İki, yani mesela ben üniversitede profesörüm. Ben ayağının tırnağı tozu olamam yani. Onlar o devirde çok iyi yetiştirmişler kendilerini. Sonra yazdığı eserlerin hepsi tercüme ediliyor, beğeniliyor, şey yapılıyor, kıymetli eserleri var. Bir de tasavvuf tarafı var. Arif kimse, kamil kimse, yani mürşit, efendim tarikatta şeyh olmuş, efendim insanları terbiye eylemiş, etrafına alimler talebe olarak gelmişler, el pençe divan durmuşlar. Yani böyle bir kimse de manevi bakımdan da şeyleri bilir. Hem takvası daha kuvvetlidir, hem de mesela Abdülaziz el-Debbâh Hazretleri, ümmi mürşidime her zaman sorarım, efendim diyor ravi, bana şöyle der, böyle der. Yani bazen şıp diye mesela, ben bir hadis okuyorum diyor, bu hadis midir, değil midir diyorum diyor. Ümmi hiç okumamış, mürşidine soruyormuş. Efendim, bu hadis midir? Hadistir evladım. Karıştırıyorum diyor. Bir hadisi şerifle bir büyük zatın sözünü okuyorum, soruyorum. Denemek için yani. Şuraya kadar hadistir evladım, buradan sonrası hadis değildir evladım diyor. Efendim, soruyorum başka bir şey. Şu şöyle demişlerdir, bu böyle demişlerdir ama bu hadis değildir evladım diye şey. Peki hocam demiş, yani okumadım diyorsun, ümmiyim diyorsun, bunları nereden biliyorsun? Evladım demiş, sen hadis-i şerif okurken ağzından bir yeşil nur çıkıyor. Hadis olmadığı zaman o nur kesiliyor. Oradan demek ki Allah-u Teala Hazretleri manevi bakımdan da insan ümmi de olsa efendim işaretler bahşeder. Yani eskiden insanlar, üniversiteler mi vardı böyle? Peygamber Efendimiz hangi üniversiteyi bitirdi? Diploması nereden? Doktorası, doçentliği, profesörlüğü nereden? Yok öyle bir şey. 17 kişi varmış zamanında Medine-i Münevvere'de okuma yazma bilen. Okuma yazma bilen bile yok. Hazreti İsa hangi üniversiteden mezun oldu? Yok öyle bir şey. Yani ama tabii mesela Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında yetiştirmiş Allah'ını. Onun da ayrı hikmeti var. Firavun kendi mülkünü yıkmasın diye efendim Beni İsrail'den doğacak çocukları öldürmeye çalışıyor. Mülkü saltanatı devam etsin diye. Allah sen misin öyle yapan? Ben sana senin düşmanını senin sarayında beslettireceğim diye Musa Aleyhisselam'ı onun yanında beslettirmiş. İbret alın. Gözünüzü açın, ibret alın. Allah'ın hükmünden kaçmak olur mu? Çocuk öldürmekle Allah'ın hükmünün karşısına geçilebilir mi? Allah onu Firavun'un yanında karısına muhabbet vermiş. Nil'de bulunca efendim suyun üzerinde bebeği aman bunu öldürme diyor. Ne kadar güzel diyor. Asa en yenfa'ana evnettehizehu veleda. Belki bize bir faydası dokunur bu küçük yavrunun yanımızda besleriz. Belki de evlat ediniriz diyor. Peki diyor, karısının hatırını kıramıyor Firavun. Öteki çocukları öldürtüyor hep ama Beni İsrail'in erkek çocuklarını kendisine şey gelmesi Firavun'un yanında Allah beslettirmiş. Kim emzirdi? Kendi anasına emzirttirdi Allah. Her şeye kadir. Sen meraklanma dedi anasına. Öyle ilham eyledi. Sen meraklanma. Koy çocuğunu Nil'e, salıver suyun üstüne. Biz onu sana iade edeceğiz dedi. Koydu o da. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ı doyurmak istiyorlar. Karısı rica etti ya Firavun'a. Aman bu bize faydalı olur. Bak bakalım nur topu gibi bir çocuk filan. Ve harramna aleyhil merabı. Hiç kimsenin sütünü emmedi Musa Aleyhisselam. Sonra dediler ki bir kadın var. Onun sütü var. Onu tavsiye edelim mi? Müsaade eder misiniz? Getirin bakalım dedi. Çocuk aç kalacak. O zaman da tabii biberonlar böyle efendim mamalar, terkipler şunlar bunlar yok ki. Efendim getirin bakalım dediler. Anasını getirdiler. Anasının yüreği ağzına geldi. Neredeyse belli edecekti. Neredeyse kendi çocuğuna kavuşunca gözleri yaşardı. Bak Allah ya Rabbi ne büyüksün ya Rabbi benim yavrumdan beni ayırdın. Hem öldürtmedin hem gene kavuşturttun diye. Orada yetişti. Tabii Firavun'un sarayında özel öğretmenlerde yetişmiş olabilir o. Ama asıl yetişmeleri efendim rahle-i tedrisi ilahide. İlahi mektepte okuyorlar. Profesörler ayağının tozu olamaz. Üniversiteler anlattıklarını, öğrettiklerini anlatmaya, anlamaya güç yetiremez. Onun için manevi bir şeyle de sezme durumu olur. Ama şu Allah'ın velisidir, bu Allah'ın sevgili kuldur, bu Allah'ın sevmediği kuldur diyemeyiz biz. Biz bilemeyiz de yani etrafındakiler alametlerinden, başına gelen hadiselerden vesaireden de yaşayan arkadaşları da tanırlar, bilirler yani. Biraz etrafındaki insanların da şeyi olur. Şimdi böyle bir zat-ı muhterem efendim bir hadis buraya yazdığı zaman bir sebebi var. Ya böyle burada olduğu gibi ileride başka hadisler gelecek. O da bu manayı teyit edecek, takviye edecek. Aynı kapıya çıkacak. Binaenaleyh bu hadis doğrudur demeye getiriyor. Bazen de diyor ki velehu şevahidu. Çok deliller, şahitler var bunun sağlam hadis olduğuna. Her ne kadar filanca çürük hadis demişse de sağlam olduğuna dair çok alametler var diyor bazı yerlerde. Efendim bazı yerlerde de diyor ki mesela Kâle İbnül Cevzi'yi mevdu'un velem yusib. İbnül Cevzi buna mevzu hadis dedi ama hadisi mevzu dedi ama isabet etmedi diyor. Kati olarak böyle de dediği şeyler oluyor. Onun için ben itimat ediyorum. Hocam bana bunu okutma izni verirken Mehmet Zahid Kotku hocamız rahmetullahi aleyh evladım istediğin hadisi okut, istediğini atla geç dedi. Yani benim icazetim, selahiyetim böyle geniş ama hepsinin tabii kendine göre şeyi var, işaret ettiği bir taraf var. İnsan gül bahçesine girmiş gibi oluyor. Hangisini koparacağını, devşireceğini hani şaşırır insan veyahut meyve bahçesine girmiş gibi lezzetten tadına doyum olmuyor. Şimdi bu hadisi şerif Enes radıyallahu anh rivayet etmiş. Manası şu, sabahleyin Euzubillahissemîl-Alim mineşşeytanirracim diyen kimse akşama kadar şeytanın şerrinden mahfuz olur, korunur. Allah tarafından vikaye olunur, himaye olunur deniliyor. Manasını söyleyelim sözün. Euzubillahissemîl-Alim. Her şeyi işiten, her şeyi bilen Allah'a sığınırım. Nereden? Mineşşeytanirracim, rejim edilmiş olan şeytandan. Şeytan malum dergâh-ı izzetten edepsizliği dolayısıyla kovuldu, rejim edildi. Recim oldu. Fe inneke racim ve inne aleyke la'neti ilâ yevmiddin. Kıyamete, ceza gününe kadar, mükafatın, cezanın verildiği zamana kadar lanetullah onun üzerine. Kur'an-ı Kerim'de öyle bildiriliyor. Onu dost edinmeyin. O Allah'ın düşmanıdır. O size hile eder, aldatmaya çalışır, onun hilesine uğramayın diye tavsiyeleri var. Şimdi burada, buraya bir nokta koyup bir şeyi söyleyeyim. Ben bu insanların böyle arasına katıldığım zamandan beri kıyıda köşede durmayıp da çok acayip şeyler gördüm, duydum. Şeytana tapan insan olduğunu biliyor musunuz? Tövbe estağfurullah, hocam nasıl söz? Nasıl söz filan değil, işte ansiklopediler yazıyor, basbayağı söz. Memleketimizde şeytana tapınan insanlar. Allahu Ekber. Beni şaşırtma. Çünkü hep şaşıran insan da bir akla dayanıyor. Şimdi mesela Bakara suresinin başında Allah-u Teala Hazretleri ayeti kerimeyle bildiriyor. Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard. Yeryüzünde fesat çıkartmayın dediğin zaman fesatçılara onlar ne derler? Kâlû innemâ nahnu müslihûn. Ya biz ne fesatçıyız ya, fesatçı filan değiliz. Biz ıslah edicileriz derler. Fesatçının ta kendisi ama ıslah edicileriz diyor. Peygamberlerin karşısına çıkanlar da siz delisiniz, mecnunsunuz dediler. Kendilerini akıllı sandılar, onları delilikle itham ettiler. Efendim o Yasin suresinde kıssada geçiyor. Efendim mürseller gidiyorlar Antakya şehrine de. Efendim izca ehel mürselun. İz erselnâ ileyhim üsneyni fekezzebûhumâ feazzezzâ bitâresin fekâllû innâ ileyküm mürselun. Biz size gönderilmiş vazifeli Allah'ın kullarıyız dediler. Kâlû mâ entüm illâ beşer müsnâ ve mâ enzeler rahmânü min şey. İn entüm illâ tekrimün. Siz bizden gayrı bir insan değilsiniz. İşte bizim gibi eliniz var, ayağınız var. Allah bir şey göndermemiştir. Bilmem ne inkar ettiler. Yani mantık kullanıyorlar, muhakeme kullanıyorlar ama hatalı. İsabet etmiyorlar. Efendim işte hayır, biz Allah tarafından gönderilmiş vazifeli insanlarız. Biz sizden ecir, ücret, para, pul istediğimiz yok. Hak yola gelin. Putları bırakın. Güneşe, aya, taşa, peykele tapmayın. Hayır, biz sizi uğursuz gördük. Başımıza sizin yüzünüzden bir uğursuzluk gelecek. Bak bu işi ya bırakın ya da sizi taşlarız diyorlar. Yani asıl uğur getiren insanı uğursuzlukla itham ediyorlar. Onun için herkes bir akla dayanarak gidiyor. Bizim memlekette bir söz vardır, kızı kendi haline bıraksan ya davulcuya varır ya zurnacıya der. Yani büyüğü şey yapacak, evladım onunla evlenme, şu şöyle olsun, bu böyle olsun diyecek. Neden? Kendi haline bırakırsan davulun sesi hoş gelir, zurnanın sesi keyfine uygun düşer de ona gönlünü kaptırır, oraya gider. Ama davulcunun, zurnacının hali ile efendim anasının babasını evlendireceği insanın hali arasında dağlar, deryalar fark vardır mesela. Onun için Allah'a çok sığınalım. Yani her işin başı Allah'a sığınmaktır. Ya Rabbi, ben şaşırabilirim her an. Hiç kendimi, nefsimi tezkiye etmiyorum. Ben hata edebilirim. Sen beni koru Ya Rabbi. Ben istesem bile beni yanlış yola sokma. Mani ol Ya Rabbi bana. Ben istemesem bile beni hak yolda yürüt Ya Rabbi. Mecbur et Ya Rabbi beni. Peygamber Efendimiz duada diyor ki Allahümme inni da'ifun fekavvi fî rıdâke da'ifi. Ya Rabbi ben zayıf, nahif, zayıf bir kulum. Kusurlu, biçare bir kulunum. Senin rızan yolunda beni kuvvetlendir. Rızana koşarken kuvvetli olayım. Ve huz ilel hayr binasiyeti. Benim alnımın saçından böyle koyun keçi tutup götürür gibi. Yakala saçımdan, hak yola beni öyle götür. Hani keçi koyun inat ederek gelir ya, ona teşbih ederek söylüyor. Ve huz ilel hayr binasiyeti. Ya Rabbi beni hayra böyle alnımın perçeminden tutup çekerek götür. Gel bakalım, şerre gitme. Hayır yap bakalım. Yani zorla sevaba sokmak der, zorla günaha sokmak diyorlar ya. Zorla sevaba sokmak. Vec'alil İslam'a münteha rıdai. Ya Rabbi benim rızamın gayesini, hedefini, sonunu İslam eyle. İslam'dan memnun olayım. Çünkü çok kimse İslam'a razı gelemiyor. Efendi Müslüman ol. Yahu Müslüman olursam içki içmeyeceğim. Bırak. Bırakamıyor. İçkinin tadı damağında. İçkiden vazgeçmiyor, cennetten vazgeçiyor. Allah'ın rızasından vazgeçiyor. Efendim Müslüman olursam kadına kıza bakmak yok. Bakma. Onlar senin bacıların, kardeşlerin, anaların şeyin emsali değil mi? Birisinin anası değil mi? Birisinin kardeşi değil mi? Birisinin kızı değil mi? Nasıl yapıyorsun kendi kızına, kendi karına yapılsa hoşlanmayacağın şeyi? Vazgeç. Övünüyor bir de. Benim elimden kaç tanesi geçmiştir bilmem ne. Geçen gün söylediler de hayret ettim. Tövbe yarabbim. Övünülecek bir şey mi? Yani cehennemlik işini övünerek söylüyor. Yani Müslümanlık zor geliyor. Müslüman ol, içki içme. Efendim, haksızlık etme, zor geliyor. Hak yeme, aldatma, zor geliyor. Allah bize İslam'ı sevdirsin. İslam aslında çok güzel. Haddi zatında çok güzel de o güzelliği görüp de efendim onun lezzetine ermek lazım. Allah bizim gönlümüze, dimağımıza İslam'ın lezzetini tattırsın. İslam'ı severek yaşamak nasip etsin bize. Şimdi insanın nefsi Müslüman olacak. Ne demek? İnsanın nefsi İslam'ı seve seve güle oynaya yapmaya başlayacak. Orucu seve seve tutacak. İtikafa seve seve girecek. Hacca seve seve gidecek. Zahmeti seve seve çekecek. Yollarda meşakkati sineye çekecek. Cihat olursa bir gül bahçesine girercesince güle oynaya Allah Allah diye diye gidecek. Ya Rabbi şehit olayım, yolunda canım feda olsun diyebilecek. Bu Müslümanlık. Yani öteki şeylerde çok lezzetler vardır. Tarabya oteline gidersin, boğazın kenarındadır. Efendim püfür püfür eser, deniz önünde masmavi, geceliğin ışıklar yanar, denizde akseder, çok güzel. Fani dünya hoştur ama akıbet mevt olmasa. Güzeldir bu dünya, hakikaten zevki sefası vardır ama arkasından ölüm var. Olsun, ölümden sonra da hesap var. Gel bakalım. Ben sana şu kadar ömür verdim, yaşadım, ver bakalım hesabını. Hesap var. Allah bize İslam'ı sevdirsin. Güzel, İslam güzel aslında. Yani karabiberi sever misin? O pilavın üstüne dökülürse böyle çok tat getirir hocam. Acı şey sevilir mi? Hocam bazı acılarda da tatlılık oluyor, güzellik oluyor. Hatta bazı insan tatlı yemez. Küçüklüğünden beri bıkmıştır. Aman tatlı istemem. Kimi insan ekşi arar. Aman bir can eriği çıksa da kütür kütür çatır çatır yesek filan diye mesela. Ekşisini ister, turşusunu ister. Turşucuya gider. Biz bir bayramda hiç unutmuyorum. Bütün bayram harçlığımızı turşucuya vermiştik. Laleli'de meşhur bir turşucu vardı. İç turşu suyunu, salatalık turşusunu, 3 gün hasta yattık sonra. Ekşi şey sevilir mi, sirkeli şey? Seviliyor. Yani Allah bize İslam'ı sevdirsin. İlk başta tatlı görünmez ama Allah'ın yolu tatlıdır. Sabredersin, zor gelir. Sabrın sonu selamettir, güzeldir. Allah bize o güzelliği versin. Şimdi geldik hadis-i şerife. Şimdi şeytan kim? Şeytan bizim hak yolda olmamızı kıskanan, kendisi Allah'ın rahmetinden kovulduğu için bizi de Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmaya ahdetmiş bir menfi yaratık. Yani ben cehenneme gideceğim ya, olsun birkaç tane Ademizade'yi de Ademoğlunu da tutayım. Onlarla beraber cehenneme yuvarlanayım. Maksadı bu. Gayesi bu. Allah da bildirmiş Celle Celaluhu, bu şeytan sizin apaşikar düşmanınızdır. Siz de onu düşman belleyin. Oyunlarına düşmeyin. Düşersek ne olacak? Yasin suresinde bak her sabah okuyoruz. Bize diyecek ki Elem ahed ileyküm ya beni Adem'e ellâ ta'budu şeytan. Ey Adem oğulları, ey Hazreti Adem'in evlatları. Ben sizinle ahdetmedim mi? Anlaşmadım mı? Ben size bildirmedim mi şeytana tapınmayın diye? Şeytana uymayın diye, şeytana kulluk etmeyin diye ben size söylemedim. İnnehu leküm aduvvun mubin. O sizin için ap aşikar, gözle görünen, elle tutulan, besbelli bir düşmandır diye söylemedim mi? Diyecek. Azarlayacak, cezalandıracak. Onun için şeytana uymayacak. Ama çok zor. Şeytan çok korkunç bir yaratık. Şimdi şurada bir akrep görsek, efendim, veyahut hayvanat bahçesinden bir aslan kaçmış olsa, o aslan kaçmış, İskender Paşa Camii'nin etrafında dolanıyor desek, ortalık karmakarış karış. Kapılar kapatırız, aman buradan belki girer, parçalar şey yapar filan diye. Aslandan korkarız, akrepten korkarız, yılandan korkarız, kudurmuş bir köpek olsa, efendim korkarız, aman çoluk çocuğumuz ısırmasın. Bunların hepsi solda sıfır kalır, şeytan hepsinden korkmuş. Ne yapacağız hocam o zaman? O zaman Allah'a sığınacağız. Bak işte çare geldi karşımıza. Sabahleyin kalktığın zaman diyeceksin ki Euzu billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim. Yaz. Kağıtla kalemle. İlim meclisine insan kağıtlı kalemli gelir ya da hafızasına bir duyduğunu şıp diye alacak kadar kuvvetli hafızası olur. Tamam ben unutmam. Bunu bana 10 sene sonra söylesen hatırımda kalır diye. Neymiş? Euzu billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim diyecekmiş. O zaman akşama kadar şeytanın şerrinden korunulmuş. Şimdi ben geçen gün hadisi şerifte okuduk. Efendim Arifiye'de. Diyor ki şu altı şeyi bana tekeffül edin. Ben de size cenneti tekeffül edeyim. Peygamber Efendimiz. Altı şeyi yapacağınıza söz verin. Ben de size cennete gireceksiniz diye garanti veririm diyor. Bir tanesi ne? Bir tanesi de gözüne sahip olmak. Şimdi bugün öğleyin Sultanahmet Camii'ndeydik. Arabayla bizi arkadaş aldı, buraya getirdi. Sultanahmet'ten geçtik. Beyazıt'tan geçtik. Efendim Hüdaleli'den buraya geldik. Kısa bir mesafe. Çok uzun bir mesafe değil ama Allah'ın akıllısı, delisi yolda. Turisti, Müslümanı, gavuru yolda. Efendim hava da sıcak. Hadi bakalım gözüne sahip olacaksın şimdi. Günaha girmemek için gözüne sahip olacaksın. Yani bayağı insan başını bu tarafa çeviriyor, bu tarafta da var. Bu tarafa çeviriyorsun, o tarafta da var. Allah'ım yarabbim. Yani şeytana uymamak zor. Şeytanın çok yardakçıları, yardımcıları var. Böyle çok aletleri. Aletlerinden bir tanesi nedir? Kadınlardır. Şeytanın tuzak ağlarıdır kadınlar. Öyle diyor. Tuzak ağlarıdır, ona takılır, kadınlara takılır. Hiçbir şey olmazsa şöyle döner, bir daha bakar. Birinci bakıştan, ilk bakışta gözün takıldı neyse ne, ikincisi, üçüncü hep günah. Oruçlusun, akşam Kadir gecesindeydin mübarek. Kadir gecesinde sabahlara kadar dua ettin, sabah ne oluyor bu hal? İslam bunu nasıl çözmüş, Müslümanlık? Kadına demiş ki örtün. Erkeğe demiş ki bu tarafa bakma. İki taraflı. Tedavi iki taraflı, bir taraflı değil. Hem o tarafı tedavi etmiş hem bu tarafı. Kadına diyor ki örtün. Şimdiki zamana kadınlarda örtünmem diyor. Ne olacak? Görünecek. Dolaşacak piyasada. Örtünmem diyor. Örtün dedikçe Müslümanlar kızıyorlar. Bazı erkekler de kızıyor biz örtün dedik diye. Ya ne örtüyorsun diye. Bakacak. İslam örtünsün demiş, çıkmasın demiş. Mesela eskiden bizim örfümüzde, töremizde kıyafet belli değil mi? Tepeden tırnağa kadın örtünür. O zaman şer az olur. Şimdi insan oruçluyken Sultanahmet'ten buraya gelince orucun sevabı gider. Oruç nedir? Gözüne sahip olmaktır, diline sahip olmaktır, kulağına sahip olmaktır, gönlüne sahip olmaktır. Orucu sadece midene sahip olmak mı sandın? Gözünle oraya bak. Şimdi yabancı bir kadın sana her zaman haram. Bakmak da haram. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki gözde zina eder, elde zina eder. Peygamber Efendimiz buyurmuş, şimdiki zamanda bir hoca efendi buyurmuş değil. Gözde zina eder, elde zina eder buyurmuş. Şimdi kadın, yabancı bir kadın sana haram. Yani yapamazsın efendim şeriatın yasak ettiği şeyleri. Pekala, su haram mı sana? Değil de hocam. Yemek haram mı? Yok, kendi kazanırsam helaldir. Sen Allah'ın helal etmiş olduğu suyu ve yemeği Allah rızası için yemekten vazgeçtin. Helali yemekten vazgeçtin. Harama ne gidiyorsun? Harama ne bakıyorsun? O sana her zaman haram. Helali bile yapmıyor Beyzadem, oruç tutuyorum diye, Müslümanlık kastıyorum diye. Bu sefer yapması helal olan şeyi bile kesiliyor oruç tutuyorum diye. Vazgeçiyor yapmaktan da harama bakıyor. Olmaz. Harama bakmayacaksın. Gözüne sahip olacaksın. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُدُّوا مِنْ اَبْسَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا Bakarsa ne olurmuş hocam, yani artık sen de 20. yüzyılda bu kadar medeniyet ilerlemiş. اَنَّذْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِلْحَامِ اِبْلِيسَ مَسْمُمْ Bakış Allah'ın, bakış bir bakış, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Zehirli bir ok, şöyle bir düşman sana saklandığı yerden okunun yayını gerse, fırlatsa ucu da zehirli. Saplansa böğrüne ne olur? Zehirlenirsin, ölürsün. İşte o bakış şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Sen ona baktın, artık anladınız, fazlaca uzatmama lüzum yok, bakmayacaksın. Ama bakmamak için de şeytandan korunmak lazım. Şeytanın kışkırtmasına düşmemek lazım. İşte bak, ilaç geldi. Buyur, al ilacı cebine koy. Ondan sonra rahatlıkla şey yaparsın. Sabah okursun bunu. Euzubillahissemilalim mineşşeytanirracim. Çıkarsın, bakarsın. Aa, bugün kolay oldu yahu. Nefsimle çok mücadele etmeden, namehreme bakmadan bugün gezebildim. Neden? Sabah bu duayı okudun da ondan. Allah'a sığındın, Allah da seni korudu. Çünkü o büyük azılı düşmandan, o aslandan korkunç, efendim engerek yılanından, tehlikeli olan o şeytandan ancak güç kuvvet sahibi Allah'a sarılmakla, sığınmakla kurtulabilir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahissemilalim. Semih olan, alim olan, her şeyi bilen, her şeyi duyan, benim duamı da duyan, benim halimi de gören, her şeyimi, her halimi bilen, zayıflığımı da bilen, yardıma muhtaç olduğumu da bilen Rabbıma ben iltica ediyorum. Şu kovulmuş şeytandan. Beni azdırmasın, beni yanlış yollara saptırmasın, rahmeti ilahiden uzak yerlere düşürmesin. Ramazan'da bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu, bir taraftan ibadet yaparken bir taraftan günahlara daldırtmasın diye. Dün kendime dikkat ettim. Allah Allah. Geliyoruz bu tarafa. Küçük şeylerden içim böyle feveran ediyor. Şeytan yani oruçluyla fazla uğraşıyor. Sabret ya, biraz geniş ol. Yolda arabalar, şeyler, kamyon önümüzde durmuş. Ben de sanıyorum ki önünde bir uzun kuyruk var da ondan gidemiyoruz. Bu tarafta da iki tane otobüs bozulmuş. Daracık bir yer kalmış. Bekle Allah'ım bekle, bekle Allah'ım bekle. Sonunda bir fırsat bulduk. Şöyle geçtik, baktık ki kamyonun önü bomboş. Kamyon orada duruyor. Dedik niye duruyorsun, şöyle işaret ettik. Aşağıdan arabalar geliyor. Mübarek bu yol iki taraflı yol. Yani hep aşağıdakine verirsen, bu tarafı tamamen kapatırsan, bu akla mantığa sığmaz ki. Bizim de işimiz var, yetişeceğimiz yer var. İnsan yani haksızlık da olsa tabii tahammül etmesi lazım. Tahammül edemiyor. Ne yapacak? Şeytana karşı Allah'a sığınacak. Euzubillahissemilalimineşşeytanirracim. Bunu deftere yazdınız. Geldik öteki duaya. Yani birkaç haftadır çok güzel dualar geçiyor. Ben de öğrendiklerimi kendim de önce yapmaya çalışıyorum. İşte şu, cuma günü ne yapılacaktı? 100 defa yerinden kalkmadan Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi lazim ve bihamdihi estağfurullah diyecekti. Ne oluyordu? Hem anasına babasına fayda ediyor, hem kendisine fayda ediyor. Kendisinin 100 bin günahı, anasının 24 bin günahı, babasının günahları affoluyor. Kaçırır mı insan bunu? Hemen not alır, yapar. Öteki hadis-i şerife geldik. Men kâle külle yevmin hîne yusbihu ve hîne yumsî hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşul azim seb'a merratin kefâhullahu mâ hemmehu min emri dünya vel ahireti sadiken biha ev kâziba. Ebu Derda radıyallahu anh'den bu hadis-i şerif. Bununla da ilgili ileride başka aynı mevzuyu takviye edecek hadisler gelecek demiş. İbn-i Asakir'den ve İbn-i Sinni'den alınmış bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men kâle külle yevmin, her sabah her kim ki, hine yusbihi ve hine yumsi, sabah çıktığı zaman, akşama erdiği zaman şu sözleri söylerse, her gün, bir sabah, bir akşam. Sabahleyin ve akşamleyin kim derse, ne olur? 7 defa derse, kefâhullâhu mâ hemmehu min emret dünyâ vel âhirâ. Allah onun dünya ve ahiret işlerinden canını sıkan, tasalandıran ne işleri varsa hepsine kâfi gelir. Hepsini görür, o işlerin hepsini görür. Sâdıkan bihâ ev kâzibâ. İster canı gönülden bunları böyle söylemiş olsun, isterse kalbi lisanına muvafık olmayan bir tarzda söylemiş olsun. Ne tarzda söylerse söylesin, ecri alır diyor. Şimdi sözlere gelelim. Neydi sözler? Hasbiyallah. La ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşul azim. Hasbiyallah. Arapça bir tabirdir. Hasbiyallah. Bana kâfi gelir Allah demek. Yeter bana Allah. Başka bir yardımcıya lüzum yok. Hasbiyallah. Allah bana kâfi gelir, yeter, artar, her işimi görebilir. Hasbiyallah. La ilahe illahu, ondan gayri mabut ilah yok, tapınılacak yok. Allah var, gayrısı yok. Şeriki, naziri yok, sadece o var. Aleyhi tevekkeltü, ben ona tevekkül ettim, ona dayandım, onu kendime vekil edindim, ona sığındım, ona iltica ettim. Ve huve rabbul arşil azim, o azametli arşın sahibi Allah'tır. Yani arş, semaları, yeri, kürsüyü kuşatan bir büyük Allah'ın yaratığıdır ki Allah Er-Rahman alel arşistava, Allah-u Teala Hazretleri arş-ı alasına istiva eylemiştir diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Çok azametli, çok muazzam mesafeler, çok büyük mekanlar. Tariflere sığmayacak, akılların almayacağı şeyler yani. İşte o tarafı, o arş-ı azimin sahibi veyahut efendim arşın sahibi azametli Allah'a ben tevekkül ettim. Onun eşi, naziri, şeriki yoktur. O tektir ve o bana kâfi gelir diyecek. Böyle dediği zaman hem dünya işlerine hem ahiret işlerine kifayet eder Allah. Yeter. Kâfi gelir, işlerini onarır. Sabahleyin ve akşamleyin. Hasbiyallah, la ilahe illahu, aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşil azim. 7 defa denilecek. 7 defa diyecek. Sabahleyin çıkarken veya yataktan kalktığınız zaman veya sabah namazı vaktinde dersiniz sabahtan böyle. Efendim, borcunuz varsa Allah kolaylık verir, nereden geldiği belli olmaz. Efendim, hastalık varsa çaresi olur. Manevi bir sıkıntın varsa, cehenneme düşmekten korkuyorsan, cennetten mahrum kalmaktan korkuyorsan, ahiret işine de faydası olur diyor. Ahiret işine de, dünya işine de faydası olur. Çok güzel dua. Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Biliyorsunuz, Tevbe suresinin sonunda aynı ibareler geçiyor. Efendim, Bismillahirrahmanirrahim. Fe'in tevellev fekul. Peygamber Efendimiz'e tavsiye ediyor Allah-u Teala Hazretleri. Eğer senin etrafındaki insanlar senin hak peygamberliğini anlamazsa ey Resulüm, sana sırt dönerlerse, sırt dönüp giderlerse yani ittiba etmezlerse, seni kabul etmezlerse peygamber, sana uymazlarsa, buyruğuna girmezlerse, sözünü tutmazlarsa, tutmasın. Cümle cihan halkı isterse kafir olsun. Fekul hasbiyallah. O zaman de ki ey Resulüm, Allah bana yeter. Nereye giderseniz gidin. İsterseniz kabul etmeyin. Peygamber Efendimizin ihtiyacı mı var etrafındakilere? Hayır. Hasbiyallah. Allah bana yeter. La ilahe illahu. Aleyhi tevekkeltü ve rabbul arşil azim. Tam bu dua. Orada Peygamber Efendimiz'e tavsiye edilmiş olan dua. Burada Peygamber Efendimiz bize tavsiye ediyor. Sabahleyin akşamleyin 7 defa deyin. Her dünyevi uhrevi sıkıntınızda Allah kafi gelir, işinizi görür diye. Deneyin, göreceksiniz. Efendim ben canı gönülden acaba diyemedim mi? Çünkü ben biraz gafletli bir kulum hocam. Affetsin Allah kusurumu, gafletten beni kurtar. Sadıkan biha el kazibe. İster sadıkane söyle, ister kazibane söyle, fark etmez. Sözler kıymetli. Sözler kıymetli, onun tesiri olur. Gelelim ondan sonraki hadis-i şerife. Men kâle la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve velâ küllü şeyin kadir, lem yesbikha amelün ve lem tebkâ me'ahâ seyyiyetün. Ebu Ümame el-Bâhilî, Taberani İbni Asakir rivayet etmiş. Ebu Ümame el-Bâhilî'den. Efendim, bunun da benzeri hadis-i şerifler birkaç hafta önce okumuştuk, geçmişti biliyorsunuz. Bu ibarenin sevabını bildiren hadisler daha önce geçmişti. Şimdi burada ne diyor Peygamber Efendimiz? Her kim ki La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve ala küllü şeyin kadir derse. Ne olur? Lem tesbik ha amelün. Hiçbir sevaplı ibadet, amel bunu geçemez. Bunun sevabı daha çok. Ve lem tebka me'aha seyyiyetün. Bunu söyleyen adamın yanında da bir günah kalmaz. Hepsi affolunur gider. Manası la ilahe illallah, Allah'tan gayrı tanrı yoktur, mabut yoktur, ilah yoktur, tapınılacak yoktur. Vahdehu la şerikeleh, o biriciktir, tektir, şeriki yoktur, ortağı yoktur. Lehül mülkü ve lehül hamdü, egemenlik Allah'ındır, hüküm O'nundur. Ne derse o iştir. Kafirin kafirliği nasıl oluyor? Kafirin kafirliğine de hikmeti dolayısıyla müsaade etmiş, ondan yapabiliyor. Müsaade etmese başına yıldırım yağdırır, onu o anda kahreder, yaptırtmaz. Müsaade etmiş. Çünkü cihan halkı hepsi kafir olsa ona bir zarar veremez, hepsi mümin olsa bir fayda veremez. Hepsi kulları. İmtihan için serbest bırakmış. Ne yaparsa yapsın bakalım şu kulum diye. Mülk onun rızası yok ama fırsat vermiş, ipini salıvermiş, yapıyor kafirliğini kafir. Müşrik müşrikliğini yapıyor ama ipini salıverdiğinden o sanıyor ki kendisini hür. Dilese Allah ezer. Karınca ezer gibi, bir çocuğun bir şeyin ayağının altında ezildiği gibi ezer dilese ezmiyor. Mühlet veriyor. Belli de olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz'i Taif'e gittiği zaman taşladılar. Topuğunu yaraladılar. Cebrail aleyhisselam geldi, ya Muhammed, Allahu Teala Hazretleri beni sana gönderdi, dilersen bu beldenin altını üstüne getireyim, Lut kavmine olduğu gibi, bunu ters yüz edeyim bu beldeyi, mahvolsun bu hal. Ya Rabbi sen bu benim kavmimi affeyle, çünkü onlar benim peygamber olduğumu bilemediler de cahilliklerinden yapıyorlar. Bunların evlatları iyi insan olacak dedi Peygamber Efendimiz, dua etti onlara. Belli olmaz, şu anda kafir olur. Konuşursun, konuşursun, konuşursun, Müslüman olur da eline ayağına sarılır. Ya ben seninle çok hasımdım evvelce ama şimdi hak yolu anladım, doğru yola girdim der. Amerika'dan yok mu Müslüman olan? Almanya'dan yok mu Müslüman olan? Papazlardan yok mu Müslüman olan? Dünya kadar kitaplara yazdık. Bir sürü papaz var Müslüman olmuş. Onun için efendim mülk onundur, kafire de mühlet veriyor. Efendim imtihan çıkacak. Bize de kafir lazım. Kafirle cihad edeceğiz, şey yapacağız. İmtihan sorusunda yani sahnede bir rol de kafire de bir rol var. Onun için Allah derdi. Müslüman olurlar. Zaten birazcık şöyle yeri sarsa veriyor. zelzele bakıyorsun adamın benzi sapları sararmış, bıdır bıdır bıdır bıdır bıdır bıdır bıdır bıdır bıdır bıdır duaya başlıyor. Ya sen hiç dua etmezsin. Sen hiç namaz kılmazdın hiç. Zelzele ölüm korkusu. Bir kanser oluveriyor, bir hastalık oluveriyor. Olmadık bir hastalık. Efendim, üniversite profesörü, benim tanıdığım kimse var. Çocuğu yok. Çocuğu olmamış. Efendim, hoca hoca dolaşıyor. Çocuğu aciz kaldı. Tıp ilk önce doktorları dolaştı. Yoksa gelmez. Gelmez bu tarafa. Doktorları dolaştı, şimdi iş bitti. İşi Allah'a kaldı diyor. Şaşkın, evvelden de sonradan da Allah'ın iş. Sen sonradan mı Allah'a kaldı sanıyorsun? Evveli de sonrası da her şey Allah'ta. Mülk Allah'ın. Lehül mülkü ve lehül hamdü. Hamd de onun. Her türlü övgü, övülmeye layık iş. Onun sanatı, onun işidir. Hamd de onun. Ve hu ala külli şeyin kadir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Azıcık filan değil, az buçuk değil. Hakkıyla kadirdir. Ne dilerse hiç zahmet, meşakkat çekmeden ol dediği olur. Yapmak istediğini yapar. Dilediğine hiçbir şey karşı duramaz. Kimsenin gücü yetmez. Hiçbir varlığın gücü yetmez. İşte bu manayı böyle söylediği zaman onun sevabına hiçbir şey yetişemiyor ve o kulun üzerinde hiç günah kalmıyor. Manasını düşünerek bildiği verelim. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Öbür hadis-i şerife geçtik. Men kâle hîne ye'vi ilâ firâşihî estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyül kayyum ve etûbu ileyh selâse merrâtin gafarallâhu lehu zünûbehu ve inkâne misle zebedil bahr ve inkâne adede varakır şecer ve inkâne adede remli âliç ve inkâne adede eyyâmid dünya. Bu hadis-i şerif Ahmed İbni Hanbel'in, Hanbeli mezhebinin kurucusu, imamın hadis kitabında da var. Tirmizi'nin de kitabında var. Tirmizi Hasen'in garibun diye tavsif etmiş bu hadis-i şerifi Ebu Said El-Hudri Hazretlerinden. Bu hadis şeyle ilgili, bundan sonra bir hadis daha gelecek. İkisi gece yatarken yapılacaklar. Gece yatacağız, ne dua ederek yatalım? O. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men kâle hîne ye'vi ilâ firâşihî. Her kim ki yatağına sığındığı zaman, yani yattığı demek, insan acizce yorgunluktan yatağına sığınıyor ya, turşusu çıktı, gündüz gezdi dolaştı, yatağına sığınıyor. Barınak, sığınak gibi yastığına sarılıyor, yatıyor ya. Yatağına sığındığı zaman her kim ki şu sözleri söylerse üç defa, Allah onun günahlarını bağışlar. Ya çoksa günahları, arkasından diyor ki, ve inkâne misle zebedil bahar. Denizin köpükleri kadar çok olsa da bağışlar. Deniz çalkanıyor, dalgaların üstünde beyaz beyaz tomurcuk tomurcuk köpükler oluyor. O kadar çok olsa da bağışlar. Ve inkâne adede varakış şecer. Ağaç cinsinin yaprakları adedince olsa da bağışlar. Ne kadar ağaç varsa, ne kadar yaprakları varsa, o kadar günah olsa bile, efendim bağışlar. Ve inkâne adede remlin alicin veyahut remli alicin sahranın kumlarının sayısı kadar olsa bile affeder. Yani hep çok şeyleri sıraladı ki ne kadar çok günahı olursa olsun affeder demektir. Ve inkânet adede eyyâmid dünya, dünya hayatının günlerinin sayısı kadar da olsa affeder. Gece yatarken bu sözü söyleyeceğiz. Hemen kağıt kalem, efendim boş kağıt, boş defter, hemen yazıyoruz. Ne diyecek? Estağfirullah. Kolay, hatırımızda kalabilir. Estağfirullah ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyum. El hayyel kayyum sözü estağfirullah mef'ul olduğu için ona bağlanırsa üstünlü olur. Estağfirullah el azîm ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum, oraya bağlayarak üstün okuyabilirsin veya hüveye bağlayarak hüvel hayyul kayyum diye ötürele okuyabilirsin. Her ikisi de caiz. Estağfirullah el azim ellezî la ilahe illâ hüvel hayyul kayyum ve etûbu ileyh. İleyhi İleyh. İleyk diyorlar bazen. İleyk demek sana demek. İleyk demek Allah'a, ona demek oluyor. Zamir farkı. Bu kadarmış. Kolay. Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etubu ileyh. Bu kadarmış. Bunu böyle deyince ne kadar günah olsa affoluyor. Şimdi manasına gelelim. Manasına. Estağfirullah. Ben Allah'tan affımı, mağfiretimi istiyorum. Allah beni affetsin, mağfiret eylesin demek. Estağfiru, ben istiyorum. Estağfirullah'a, Allah'tan istiyorum. Allah affı mağfiret ediciye, günahlarımı affı mağfiret etmesini Allah'tan istiyorum. Ellezi, o Allah ki, la ilahe illahu, ondan gayrı ilah yoktur. Bir o var. Rabbimiz o, eşi, şeriki, naziri yok. Üç değil, iki değil, beş değil, on değil, tek. Efendim, huvel hayyul kayyum, o haydır, kayyumdur. Ve etubu ileyh, ve ondan ve ona tevbe ediyorum, ona dönüyorum, ona yöneliyorum, teveccüh ediyorum. Tabe yetubu ilah ile kullanıldığı zaman bir şeye teveccüh etmek demek. Kul Allah'a dönüp de ya Rabbi ben günahımı anladım, günahtan vazgeçtim, bak yönümü çevirdim, sana teveccüh ettim dediği zaman yetubu ileyh, Allah'a yetubu ilallah, Allah'a tevbe etmiş oluyor. Allah da kulun öyle kendisine iltica ettiğini görünce sever. Tevbekâr kullarını sever. İnnallâhe yuhibbu tevvâbîne ve yuhibbul mütetahhirîn. Allah tevbekârları sever, temizlenenleri sever, temiz pak olanları sever, manevi kirlerden, maddi kirlerden temizlenenleri sever. Sevdiği için Allah da kuluna teveccüh eder. Allah, kul Allah'a tevbe edince Allah da kuluna teveccüh eder. Ona da derler yetubullahu ala abdihi aleyhi. Yani o zaman ala zamiriyle kullanılıyor. Kuldan Allah'a ila zamiriyle, Allah'tan kula ala zamiriyle. Yani Allah da kulunun üzerine rahmetiyle teveccüh ediyor demek. Kulunun üzerine rahmetiyle teveccüh. Sen misin hatasını anlayıp da bana dönen kulum, gel senin yüzünün karasına bakmadım da seni affettim, seni rahmetime erdiriyorum diyor. İşte bu sözü söylediği zaman, yatağa yattığı zaman günahlarını Allah bağışlar. Bizim şeytana karşı en kuvvetli silahlarımızdan birisi, belimizde taşıdığımız küçük bir silah, tevbe ve istiğfar silahıdır. Şeytan geçmiş Rabbimizin karşısına edepsizliği ele almış, demiş ki madem ki sen beni rahmetinden kovdun, ben de senin kullarını azdırsam. Allah-u Teala Hazretleri de buyurmuş ki defol git, azdıracağını azdır, onlar da tevbe ettikçe ben de tevbelerini kabul edeceğim. Allah'la inat mı edebilir? Allah-u Teala Hazretleri tevbe ettiği müddetçe kulların tevbesini kabul eder. Hem bu Ramazan'da biliyor musunuz ki Allah arşını taşıyan, o koca arşını taşıyan meleklerine diyor ki bırakın bana tesbih etmeyi. Müslüman kullarıma tevbe istiğfar edin. Onların namına. Bu Ramazan öyle bir mübarek zaman. Allah nice Ramazanlara erdir. Sıhhatle, afiyetle, saadetle. Keşke bütün yıl Ramazan olsa. Keşke bütün yıl Ramazan olsa. Çok kolaymış. Bak. Tevbe ettiği zaman kulda günah kalmaz diye hadis-i şerifler var. La sagirete ma'al istiğfar, la kebirete ma'al istiğfar diye hadisler var. Burada da çıktı. Akşamleyin yatağa yatacağız. Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etubu ileh diyeceğiz. Günahlardan pak olmak için. Hatırınızda tutun gece yattığınız zaman. Ne demek? Huvel hayyul kayyum. Allah haydır, kayyumdur. Yani Allah hayat sahibidir. Yani ölü değildir. Yani mesela elektrik gibi değildir. Kör bir kuvvet. Efendim sargıları sararsın, kutupları yaparsın, efendim şöyle yaparsan mecburen çalışır elektrik. Sistemini kurarsın, öküze hizmet ettirir gibi elektriğe hizmet ettirir. Çevir şu şeyi, efendim transformatörü, çevirir. Yak şu elektriği, çıp çevirirsin, yanar, ortalığı aydınlatır. Kör kuvvet. Elektrik kör kuvvet. Onu böyle tanzim edip şey yaptı, Allah öyle değil. Allah-u Teala Hazretleri haydır, hayat sahibidir, kör kuvvet değildir. Tabiat değildir. Tabiat onun mülküdür, onun emrindedir, tabiat değildir. hayat sahibidir. Hayat, hayat sahibidir, canlıdır, diridir, haydir Allah-u Teala Hazretleri. Efendim, öyle kör kuvvet, efendim ölü şey, tabiat, aciz, cansız cemadat değildir. El-Kayyum, varlığı kendisindendir. Kimsenin desteğine muhtaç değildir. Ayakta durmasında rububiyetini, uluhiyetini ifa ve icrada hiç kimseye muhtaçlığı yoktur. Gücü kuvveti kendisinden, kendisi mülkünde hak tasarruf eder, keyfe ma yeşâ. Allah-u Teala Hazretleri mülkünde nasıl dilerse öyle hükmeder. Külle yevmin hüve fî şe'en, her gün bir başka şandadır. Her günde o bir şanda. Geh kahru geh ihsanda. Bazen kullarına kahreder, bazı kullarına ihsan eder, ikram eder. Her günde değiştirir, çeşit çeşit. Şu kıştan sonra şu baharı görmüyor musunuz? Şu kainatın coşkunluğunu, şu hilkatin, sanatının coşkunluğunu görmüyor musunuz? Çiçeklerin renklerini görmüyor musunuz? Dağların çimenlerini, halıları, yeşil halıları görmüyor musunuz? Halıların üstündeki desenleri görmüyor musunuz? Meyvelerden sarkan tatlı tatlı dallardan sarkan meyveleri görmüyor musunuz? Şu kudrete bak. Her anda, her anda ayrı bir şanda Allah-u Teala dedi. Ayrı bir işte. Ayrı bir yaratmada. Kayyum zatı kendinden efendim güç alıyor. Hiçbir başka şeye dayalı değil. Ben neye bağlıyım? Ben havaya bağlıyım, suya bağlıyım. Havayı kesseler burada iki dakika sonra çırpına çırpına ölürüm ben. Havaya bağlıyım ben. Yemek yedirmesen bana 3 gün 5 gün dayanırım, ondan sonra ölür giderim. Boğazımı gırtlağımı sık, sen nefes alamasan işte biraz sonra boğulur giderim. Yani bir şeye bağlıyız her birimiz. Allah-u Teala kayyumdur. Kıyam bir nefsi sıfatı vardır. Kendindendir varlığı. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaç. Her şey Allah'a muhtaçtır. Ha işte o hay olan, sen ölüyorsun, yatıyorsun, uyurken gittin sen. Bir çeşit ölüm gibi. Seni hırsız gelse, evini soysa haberin yok. Katil gelse, öldürse haberin yok. Ölüm gibi bir şey. Sen ölüyorsun ama Allah'a uy. La te'huzuhu sinetin ve la nev. Onu uyku, efendim, böyle efendim, uyuklama tutmaz. Daima, daima nigahbandır. Daima kullarına nezaret eder. Dua edenin duasını işitir. İsteyene istediğini verir. Şimdi uyku vaktidir. Açmayın kapısını, çalmayın kapısını diye bir şey yok. O dünya insanlarına mahsus. Geceliğin çalınmaz kapısı ya hoca efendinin, etme. Uyuyordur şimdi. Allah-u Teala Hazretleri gece gündüz kapısı açar. Gece gündüz dergahının kapısı açıktır. Kullar girsin, dua etsin. Hayyu kayyumdur. Efendim, işte o Allah'a şeriki naziri olmayan, o hay ve kayyum olan Allah'a ben tevbe ediyorum, istiğfar ediyorum, ona iltica edip ondan affımı, mağfiretimi istiyorum demiş oluyor insan. Bir arkasındaki hadis-i şerif de gene yatarken yapılacak dua idi, onu da söyleyiverelim. Men kâle hine ye'i ilâ firâşihi ve huve tahirun elhamdülillâhillezî alâ fekahar velhamdülillâhillezî batana ve feceber velhamdülillâhillezî meleke fekader velhamdülillâhillezî yuhyil mevtâ ve hu alâ külli şeyin kadîr kharaca min zembihi ke yevmi veledethü ümmühü. Ebu Ümame Hazretlerinden efendim diğer bir hadis-i şerif İbn-i Hibban rivayet etmiş. Bu uzunca bir dua. Kısa kısa izah ediverelim. Men kâle hîle ye'li ilâ firâşihî. Geceliğin yatağına yattığı zaman her kim ki şöyle derse. Ama nasılken diyecek? Ve hüve tahirün. Temizken diyecek. Şimdi bu tahirün sözü iki manaya gelir. Yani abdest alıp da yatmışsa. Onun için biz tavsiye ediyoruz kardeşlerimize burada. Gece yatarken abdest alın, öyle yatın. Bu hadislerden, okuduğumuzdan, bildiğimizden tavsiye ediyoruz. Faydası var diye. Gece yatarken öyle yatın. Bir bu manaya, bir de insan Hades-i Ekber derler. Cünüp olabilir mesela. O zaman cünüp olursa olmuyor. O halden kurtulmak lazım. Cünüpken de olmaz. Efendim, en iyisi yatarken abdest de almaktır. Abdestliyken de yapacak. Tahirken, pak iken bu duayı yapacak kişi. Hocam, insan cünüpken yatıp uyuyabilir mi? Uyur ama işte bazı böyle ufak tefek veya ufak sayılmayacak mahrumiyetleri oluyor. Ben şimdi oruçluyken cünüp yatsam, sahur vakti geçse, sabaha kalksam orucum olur mu? Oruç olur. Oruca bir zararı yok. Sakın öyle sanıp da orucu terk etmeyin. Efendim, oruca zararı yok ama elinde fırsat varsa hemen yıkanmak iyidir. Onu da işte görüyorsun, iyi oluyor. Temizken her kim dua edecek. Ne dua edecek? Elhamdülillahi illezi ala fekahara. O Allah'a hamdolsun ki ala yücedir, fekahara kulların üstünün hepsinden üstündür, yücedir ve kahretmiştir. Kahhardır. Yani her şeye gücü yeter, her şeyin üstündedir, dilediğini kahreder. Ala fekahara. Velhamdülillahillezi batana fecebere. O Allah'a hamdolsun ki efendim batana gizli oldu. Batın gizli. Gizli oldu Allah-u Teala. Ama fecebere, yani görünmemesine rağmen kullarına istediğini yaptır. Bağırdır. Dilediğine zorlaya zorlaya istediğini yaptır. Görünmüyor diyor, sen onu yok sanma. Gücü yetmez sanma. Dilediğini yapar. Yücedir, isterse kahreder. Görünmüyor ama cebbardır, zorlaya zorlaya cebriyle yaptırır. Bir o mana var, bir de cebere sargı, kemiği sarmak filan manasına geliyor Arapçada. Kolum kırıldı, kolum kırıldı. Tamam, çıkışçıya gidelim, düzeltelim. İki tarafına iki tahta, alçı saralım filan. 15 gün sonra bir şeyin kalmaz. Hah, işte ona cebir derler. Şeyi sarmak, kırık kemiği sarmak. Allah cebbardır demek, bir de kırılmış iliği kemiği kul perişan olmuş, hurdaş olmuş. Onu tedavi eden Allah'tır. O manası da var. Cebbar sözünün o manası da var. Yani görünmez ama Allah her dertlere deva eder. Her kırığı tedavi eder, sarar sarmalar demek. Görünmez ama sen onun görünmemesine takılıp şaşırma, yanılma. Sonra velhamdülillahillezi meleke fakadere. O Allah'a hamdolsun ki egemenliğe sahiptir, hükümranlık sürer ve kadere, her şey gücü yeter. Kudreti, külliyesi vardır. Ne dilerse onu yaptırır. Velhamdülillahillezi yuhyil mevta ve o Allah'a hamdolsun ki ölüleri diriltecek. Bu ölülerin hepsini diriltecek Allah. Bu kabirdekilerin hepsi kalkacak, mahşer yerinde toplanacak. Kara toprak içine karışsalar da, kemikleri ezilip büzülüp toz toprak olmuş olsa da Allah onları yuhyil mevta, ölülerini diriltecek. Ve hu ala külli şeyin kadir. Her şeye kadirdir. Arabistan'ın kafirciklerinden bir tanesi Peygamber Efendimiz'in yanına gelmiş, bir eski kemik almış, insan kemiği, sararmış, solmuş, mezarın kenarından buldu demek ki, çürümüş bir kemik, almış çürük kemiği böyle elinde ufalamış, yere dökülüyor tozları, ufalıyor. Allah demiş, bu şey çürümüş kemikleri de mi diriltecek? Ne sandın ya? Ve hu ala külli şeyin kadiri, her şeye kadir. Yasin suresinde diyor ki Allah-u Teala Hazretleri buna cevap olarak ki tam böyle 20. yüzyılın alimlerinin anlayacağı bir cevap. Küçük dilini yutar insan. Yani tıp, fizik, kimya profesörlerinin küçük dilini yutacağı bir cevap. Ve hüve bikülli halkın alim. Ne sandın ya, o her çeşit hılkata yaratmaya kadir. Sen yaratmayı bir çeşit mi sanıyorsun? Seni küçücük bir tohumdan annenin karnında yarattı, büyüttü de, koca adam etti de, edepsizlik ediyorsun, kafir oluyorsun, şey yapıyorsun. O küçücük zerreden koca adam haline getiren Allah seni tekrar o küçük toz zerrelerinden, kemik parçalarından tekrar yaratmaktan zorluk mu çeker? Ve bir külli halkın alim. Her çeşit yaratmaya kadir. Her çeşit yaratmayı bilir. Sen bilmezsin. Allah her çeşit yaratmayı bilir. Görmüyor musun? Sanatının, kudretini, İlimler, şeyler, üniversiteler anlayamıyorlar. İnceliyorlar, inceliyorlar. Şimdi biyonik diye bir şey var, ilim dalı var. Biyolojiden teknik şeyler, ilhamlar alıp tekniği onlardan şey yapmak. Uçağın kanadını nasıl yapalım? Al kırlangıcın kanadını, incele, öyle yap. Efendim gövdesinin şekli nasıl olsun? Al kuşun gövdesine, bak bakalım nasılsa öyle olsun. Geminin şeklini nasıl yapalım? Al balığı karşına, balığın şekline bak, suyun içinde yüzecek olan gemini de ona göre yap. Paraşütü nasıl yapalım? Ya sen hiç böyle püf diye çocukların üflediği zaman havada uçuşan o paraşüt otunu görmedin mi? İşte onun gibi. Şöyle üstte böyle havayı tutacak bir şey yapacaksın. O onu taşır. Hava taşır. İşte etrafına baktığı zaman insan sanat görüyor. Sanat. Eşsiz, emsalsiz bir kudret. İnsanı böyle hayranlıktan sırt üstü yere düşürecek bir kudret ve sanat görüyor. Allah Teala Hazretleri mühendisler mühendislerinin mühendislerinin mühendisi. Alimler alimlerinin alimlerinin alimi. Her şeyi biliyor. Cebir bilir mi? Bilir. Kimya bilir mi? Bilir. Matematik bilir mi? Bilir. Feza ilmi bilir mi? Bilir. Her şeyi o yaratmış da insanlar onun yarattığını anladığı derecede, bir parça ilerlediği derecede alim oluyor. Yani mevcudu anla. O yoktan yaratmış. Onun kudretinin büyüklüğünü anla ki ortada bir model yokken yaratmış. Sen ortada model var da ağacı esas alıyorsun. Efendim balığı esas alıyorsun. Kuşu esas alıyorsun da kendi şeyini ona göre yapıyorsun. O yoktan var etmiş. Sen bir model yaratılmış. Elinde de malzeme var. Allah'ın malzemesi gene. Senin yaptığın şey de Allah'ın verdiği malzeme gene. O malzemeyle Allah'ın yarattığı şeye bakarak yapıyorsun. Sana da aklı gene Allah vermiş. Onun için Allah-u Teala Hazretleri her çeşit yaratmayı bilir, yaratacak. Kara toprağa karışsa da kemikleri toz toprak olup yaratacak. Bela kaderine ala ennüteviye benane. Şu parmak uçlarındaki parmak izlerini bile aynı şekilde müsavi bir tarzda yapmaya biz kadiriz diyor Allah-u Teala Hazretleri. Sen bırak başka tarafı. Parmağının ucundaki parmak izlerini bile aynen yapmaya kadiriz diyor. İşte böyle hamd ederse anasından doğduğu gün bebeğin kusuru olur mu? Kabahati, günahı olur mu? Olmaz, daha mesuliyeti vebali yok. Daha aklı başına da gelmedi. Akil ve baliz olmadı. Günahı yok. Bu bebek masum. Ah işte sen de anandan doğduğun gündeki gibi tertemiz günahsız olursun. Böyle dediğin zaman. Elhamdülillahillezi ala ve kahar fe kahar velhamdülillahillezi batana fe ceber velhamdülillahillezi meleke fe kader velhamdülillahillezi yuhyül mevta ve hu ala külli şeyin kadir. Yazan yazar, bir daha söyleyivereyim. Elhamdülillahillezi ala fe kahar, bir cümle bu. Velhamdülillahillezi batana fe ceber, ikinci cümle bu. Velhamdülillahillezi meleke fe kader, üçüncü cümle bu. Velhamdülillahillezi yuhyil mevta, dördüncü cümle bu. Ve hu ala külli şeyin kadir. Beş cümlelik bir dua ama manası son derece derin. Sayfanın en sonundaki hadis-i şerifi de okuyoruz. Biliyorum biraz uzadı bu sefer. Bu mevzu tamam olsun diye. Men kâle cezallâhu Muhammeden anna mâ hüve ehlühü et'abe seb'ine kâtiben elfe sabahin. Bu hadis-i şerif de ne kadar tatlı bak. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Taberani'nin ve Hulvani'nin ve Hatib-i Bağdadi'nin, İbn-i Necar'ın, Hazreti Ayşe Validemiz'den ve İbn-i Abbas radıyallahu anh'den naklettiğine göre bir kimse cezallahu Muhammeden anna mahu ehluh derse et ava sebine katiben, 70 katibi yorar, halsiz, dermansız bırakır. Elfe sabahin, 1000 sabah 70 tane katibi halsiz dermansız bırakır. Ne demek bu? Yani böyle dediği zaman melekler sevabını yazacaklar ya. 70 tane melek 1000 sabah yaza turşular çıkacak, halleri kalmayacak. Bu kulun sevabını yazmaya gücümüz kalmadı diyecekler. Yoracak onları. Böyle dua eden kimse. Ne güzel bir ifade, çok tatlı. Et aba sebine katiben elfe sabahin, 70 katibi 1000 sabah yorgun argın hale getirir. Böyle diyen kimse. Yani sevabını yazmaktan bitkin düşerler melekler. Neymiş bunun manası? Cezallahu Muhammeden anna mahü ve ehlü. Cezallahu Muhammeden anna mahü ve ehlü. Cezallahu Muhammeden anna mahü ve ehlü. Kısa manası. Cezallahu Allah mükafatlandırsın. Ceza Arapçada karşılık vermek demek. Hem hayıra ceza olur, hem şerre ceza olur. Karşılık demek çünkü. Cezakallahu hayran kesira. Allah seni çok hayırla mükafatlandırsın. Allah seni hayırla cezalandırsın diyorsun. Yani bu böyle dua olabilir. Hep şer manasında değil. Türkçe'de ceza, Allah cezanı versin dedi mi kavgalı olur insan. Yani bana hakaret etti, beddua etti diyeni. Arapça'da öyle değil, ceza karşılık vermek demek. Cezallahu Muhammeden. Allah Muhammed'e mükafat versin. Nereden? Anna, bizim namımıza. Başkasının kesesinden harcıyoruz dikkat ederseniz. Yani bizim bir şeyimiz yok. Ya Rabbi sen ver diyoruz yani. Peygamber Efendimiz'e dua ediveriyoruz ama kese bizim değil. Cezallahu anna, cezallahu Muhammeden anna. Allah bizim namımıza Muhammed'i mükafatlandırsın. Neyle? Ma hüve ehluhu. Neye layıksa o mübarek peygamber onunla mükafatlandırsın. Biz fazla söylemeyelim. O peygamber neye layıksa, ne gibi iltifatlara, mükafatlara, hediyelere mazhar olmak şanındansa, layıksa ona, Allah o mükafatları bizim namımıza ona versin. Böyle dua ederse 70 meleği 1000 sabah yorgun argın bırakır. Bu güzel bir duadır. Çünkü Peygamber Efendimiz'e böyle dua ettiği zaman Peygamber Efendimiz o kuldan haberdar olur, memnun olur. Peygamber Efendimiz'le arada muhabbet olur, rüyasına gelir. Efendim yardımına erişir. Peygamber Efendimiz'in sevgisine mazhar olur insan. Allahu Teala Hazretleri sevgisine erenlerden eylesin. Fatiha-i Şerife ma'al besmele. Ta'lem ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Hadi. Euzubillahi mineşşeytanirracim.

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده نحمده بجميع محامده له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا ربنا يا ربنا يا رب العالمين yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimizi, zikirlerimizi, tesbihatımızı, oruçlarımızı, teravihlerimizi, hatimlerimizi, kardeşlerimizin okumuş olup da duasını istediği 22 adet hatmi, yine kardeşlerimizin çekmiş olduğu 190 bin kelime-i tevhidi, ya Rabbi sair ibadet ve taatlerimizi lütfunla kereminle kabul eyle, rahmetine ikramına vesile eyle. Hasıl olan ücuru mesubatları evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz'e hediye ettik ya Rabbi. Şu anda vasıl eyle. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne bizleri mazhar eyle. Bizleri hak ümmeti arasına dahil eyle. Ya Rabbel Alemin ümmetin fesada uğradığı zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılıp onu ihya edenlere 100 şehit sevabı verilecek. Bizi onları kazananlardan eyle. Onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının da ruhlarına ikram eyle. Sair enbiya ve mürselin ve evliyaullahın, mukarrabinin, müttekinin, muhlesinin ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşitlerinin, sahabe-i kiram rıdvanullahi teala aleyhim ecmain hazaratından ve Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mürteza'dan müteselsilen hocamız Muhammed Zahiri Bursevi'ye kadar ve zamanımızdaki diğer üstadlarımıza kadar, mürşitlere kadar güzeran eylemiş olan cümle saadat ve meşayih turuku aliyeye ve hulefasına, müritlerine, mühiplerine ikram eyle. Ya Rabbel Alemin, amin diyen kardeşlerimizin, hatimleri okuyan kelime-i tevhidleri çeken kardeşlerimizin, diğer ibadet ve taat sahiplerinin bu ibadetleri ne maksatlarla, muratlarla yaptılarsa o muratlarına nail eyle. Cümlesinin ve cümlemizin ahirete göçmüş olan ana babalarımızın, nene ve dedelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, torunlarımızın, arkadaşlarımızın, ahbabımızın, dostlarımızın, yakınlarımızın, arkadaşlarımızın ruhlarına ikram eyle. Bizi seven, bizim sevdiğimiz, bizden dua uman, dua bekleyenlere ikram eyle. Ya Rabbel Alemin, şu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin ruhlarına ikram eyle. Şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle. Ashab-ı hayrat-ı hasenatın camiler, çeşmeler, hanlar, yollar yaptıran, diğer hayırlar, meberrat yaptıranların ruhlarına ikram eyle. İskender Paşa'nın ruhuna ikram eyle. Ya Rabbel Alemin, okuduğumuz ilim kitaplarını yazan hocalarımızın ruhlarına ikram eyle. Bu ilimlerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan ravilerin, alimlerin ruhlarına da ikram eyle. Ya Rabbel Alemin, hasılı Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan zamanımıza kadar geçen müddet içinde ahirete göçmüş ne kadar müminin-i müminat, müslümin-i müslümat varsa cümlesine ikram eyleyiz. Cümlesinin kadirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle. Hem bizim hem onların derecelerini yüksek eyle. Makamlarımızı a'la eyle. Ya Rabbi, ya Rabbena, ya Rabbena bizlere tevfikini refik eyle. Bizleri sevdiğin kul eyle. Sevdiğin amelleri işlemeye bizleri muvaffak eyle. Şu Ramazan'da ne kadar insanlar ibadetlere düşüyorlar. Hatimlerin sayısı 22'lere, 30'lara çıkıyor. Ya Rabbi bu güzel hallerimizi Ramazan'dan sonra da korumayı nasip eyle. Ya Rabbi bizlere kemalat-ı insaniye ve imaniyeyi nasip eyle. Ya Rabbi bizleri gafletten, cehaletten uyarıp gönüllerimizi marifetinle pür nur eyle. marifetullah'a, muhabbetullah'a bizleri sahip eyle. Arif-i agah, zarif-i kamil, salih-i mümin kullar eyle ya Rabbel Alem. Ya Rabbi, hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Hasreten bizden dua isteyen hasta kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Bir kardeşimiz var ki yemek yiyemiyor, boruyla besleniyor. O kardeşimize Allah diğer hastalarımıza beraber acil şifalar ihsan eylesin. Yarın imtihana girecek kardeşlerimizi hayırlı muvaffakiyetler ile muvaffak eylesin. Amin. Hayırlı yerlerde tahsil görüp ümmet-i Muhammed'e faydalı olmalarını nasip eylesin. Amin. Sakal bırakan kardeşlerimizi Peygamber Efendimiz'in şefaatine erdirip cümlemizi Peygamber Efendimiz'in sünnetine en güzel tarzda uymak nimetine nail eylesin. Amin. Ya Rabbi ümmet-i Muhammed'e umumen rahmeyle. Amin. Ya Rabbi ümmet-i Muhammed'e rahmetinle muamele eyle. Amin. Ya Rabbi dünyanın her yerinde mazlum mağdur kardeşlerimiz var. Onları kadirden, zulümden halat eyle. Amin. Esaretten kurtar. Amin. Ya Rabbi dünyanın birçok yerlerinde mümin kardeşlerimiz imanlarının gereği ibadet ve taatlerini yapamıyorlar. Biz burada ibadet ederken onlar mahrum kalıyorlar ya Rabbi. Onları zulümlerden halat eyle. İstilaya uğramış Müslüman beldeleri tekrar elde etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi o kardeşlerimizi has halis gönüllerince Müslümanca yaşamak nimetine sahip eyle. Amin. Ya Rabbi dünyanın her yerine senin dinini yaymayı bizlere nasip eyle. Amin. Kafirlere İslam'ı öğretip onları İslam'a çekmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi rızan yolunda malımızla, canımızla, bedenimizle, bilgimizle, ilmimizle, her müktesebatımızla çalışmayı nasip eyle. Amin. Son nefeste ya Rabbi Resulullah Efendimizin cemalini göre göre iman ile, Kur'an ile, şu okuduğumuz hatimlerin nuruyla, bereketiyle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye mümin-i kamiller olarak ahirete göçmeyi nasip eyle. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri cehenneminden azat eyle. Amin. Cennetine ilk girenlerle Efendimiz Muhammed-i Mustafa ile dahil eyle. Amin. Cennette bizi ona komşu eyle. Amin. Ya Rabbi senin cemali ba kemalini ayın 14'ünü mehtabı seyreder gibi seyredecek bahtiyarlara bizleri de dahil eyle. Amin. Bir hürmeti esma İkel Hüsna, Yazel Esmail Hüsna ve bi hürmeti Habibikel Müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti Şehri Ramazanel Mübarek ve bi hürmeti Yevmil Kadir ve Leyletil Kadir ve bi hürmeti Hatematil Kur'anil Azim ve bi hürmeti Hatematil Tehlilil Şerif ve bi hürmeti Ulumun Nafi'a ve bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha. Bizim Mahmut hocamız var. Kendisinden Arapça öğrendiğimiz, hürmet ettiğimiz, bizim olmadığımız zaman burada size vaaz eden, onun bildiği, takip ettiği Göztepe'nin arka tarafında bir yerde bir cami var. Bizi de götürdüler, gösterdiler. Yarım kalmış. Ben size dedim ya, yakanızı bırakmam, her zaman sizden hayrat-ı hasenat yapmanızı isterim. Hayırlara delalet ederim. Bu sefer de o camiyi şöyle kalkındıracak, inşaatını tamamlayacak şekilde yardım ediverin. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Soru soran kardeşlerimizin cevaplarını vereceğim inşallah. Buyursunlar.